Trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Oficer SOP-u, który zabił córkę i ranił żonę oraz teściową, jutro zostanie przesłuchany. Już zapadła decyzja o wydaleniu go ze służby. Strzelanina w amerykańskim stanie Arizona. Wiadomo, że doszło do niej przy granicy z Meksykiem. Niepokój na Łotwie. Służby ostrzegają, że rosyjskie przekazy propagandowe o tym kraju przypominają te, które emitowano na temat Ukrainy przed wybuchem wojny. Jutro prokuratura w Słupsku przesłucha oficera służby ochrony państwa, który zaatakował nożem rodzinę. Nie żyje jego 4-letnia córka. Żona i teściowa są w szpitalu. Do tragedii doszło wczoraj w mieszkaniu w Ustce. Rodzina była tam na urlopie. Mężczyzna od 23 lat służył w formacji. Miał ważne badania psychologiczne. Nie brał udziału w ochronie najważniejszych osób w państwie. Tomasz Kułakowski z MSWiA mówi, że napastnik w trybie pilnym straci pracę. Funkcjonariusz jest już zawieszony. Wszczęto także procedurę usunięcia ze służby. Teraz badania będą weryfikowane. W szpitalu w stanie ciężkim zostają żona i teściowa napastnika. Młodsza z kobiet przeszła już operację. Pod opieką lekarzy zostaje też napastnik, który ranił sam siebie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dzisiaj widzę, jak odradza się nienawiść i przemoc, a ludzie cenią swój gniew ponad życie innych, mówił Bernard Ofen, ocalały z Holokaustu. Wierzę, że możemy dokonać innego wyboru, podkreślił podczas uroczystości 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. I mówię to dlatego, że jestem starym człowiekiem, który widział, do czego prowadzi obojętność. I mówię to także, ponieważ wierzę, naprawdę wierzę, że możemy dokonać innego wyboru. Now we can choose differently. Urodzony w 1929 roku Bernard Ofen przeżył getto krakowskie oraz niemieckie obozy nazistowskie, tracąc niemal całą swoją rodzinę. 27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. W uroczystościach 81. rocznicy wyzwolenia Auschwitz w Oświęcimiu i Brzezińce uczestniczyło około 20 ocalałych. Odkrytego w Indiach wirusa nie można lekceważyć, podkreślają epidemiolodzy. Jest przenoszony przez owocożerne nietoperze, a śmiertelność w wyniku zakażenia to 75%. Konsultantka krajowa w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, radzi, aby w czasie lotu do państw azjatyckich założyć maseczkę. Lecąc samolotem czy podróżując, my nie wiemy, obok kogo siedzimy. Może to być osoba, która jest zakażona albo miała kontakt, prawda, z nietoperzami owocożernymi. Bardzo ważne jest to, żeby zachować podstawowe kwestie dotyczące higieny osobistej, a więc tutaj na pewno dbanie o higienę rąk. Pamiętajmy o dokładnym myciu owoców przed spożyciem. Światowa Organizacja Zdrowia uznała wirus za patogeny o wysokim potencjale epidemicznym. Po wykryciu go w indyjskim szpitalu, Tajlandia, Nepal i Tajwan przywróciły kontrole sanitarne na lotniskach. Prokuratura bada przyczyny śmierci niemowlęcia w Radomiu na Mazowszu. Dziecko najprawdopodobniej zmarło w wyniku wychłodzenia. Do mieszkania, w którym doszło do tragedii, służby, policję i pogotowie wezwała matka. Kobieta powiedziała policjantom, że pomieszczenie ogrzewane jest piecem kaflowym, w którym ostatni raz spalono wieczorem. W nocy wstałaby nakarmić niemowlę, a o 6 rano już nie oddychało, mówi Cezary Ołtarzewski, szef prokuratury rejonowej Radom Wschód. Podjęto czynności ratunkowe, które nie przyniosły efektów. Policjanci, którzy byli na miejscu zdarzenia, zauważyli, że pomieszczenie jest wychłodzone, był szron na szybach, woda w pojemnikach była zamarznięta. Śledczy czekają teraz na protokół z sekcji zwłok dziecka. Anna Orzeł, Polskie Radio. To nie prezydent, lecz Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno interweniować w sprawie wypowiedzi Donalda Trumpa na temat sojuszników podczas misji w Iraku i Afganistanie. Tak uważa polityk PiS Radosław Fogiel. Amerykański prezydent powiedział, że Stany Zjednoczone nie potrzebowały sojuszników, a podczas misji w Afganistanie wojska NATO trzymały się trochę z tyłu i trochę z dala od linii frontu. Tą wypowiedzią poczuły się urażone rodziny polskich żołnierzy poległych podczas misji i domagają się one interwencji. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Radosław Fogiel mówił, że jest to domena MSZ i to resort powinien się tym zająć. Niektórzy próbują brać tych poległych na zakładników, żeby tylko wywołać personalną wojnę z prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo go nie lubią. I tak jak powiedziałem, te słowa były niesprawiedliwe, niezgodne z faktami, nikt tego nie neguje, tylko że też chodzi o to, żeby załatwić sprawę, a nie eskalować kryzys dyplomatyczny. Cała rozmowa na stronie Trójki i w serwisie YouTube. Jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jedna osoba jest w stanie krytycznym po strzelaninie, do której doszło w Pima County w amerykańskim stanie Arizona, kilkanaście kilometrów od granicy z Meksykiem. Strzały miał oddać funkcjonariusz Straży Granicznej. Domniemany napastnik trafił do szpitala. Władze nie podały szczegółów zdarzenia. FBI poinformowało, że prowadzi dochodzenie w sprawie napaści na funkcjonariusza federalnego. Do zdarzenia doszło niedługo po tym, jak w dwóch osobnych przypadkach funkcjonariusze służb imigracyjnych ICE zabili w Minneapolis kobietę i mężczyznę. Łotewskie służby kontrwywiadowcze ostrzegają, że postrzeganie ich kraju przez Rosję staje się coraz bardziej podobne do tego, w jaki sposób Moskwa traktowała Ukrainę przed inwazją w 2022 roku. Chodzi o negatywny wizerunek tego państwa w przekazie propagandowym. Z najnowszego raportu łotewskich służb wynika, że w rosyjskich mediach Łotwa przedstawiana jest jako kraj rusofobiczny, prześladujący rosyjskojęzycznych mieszkańców. Pojawiają się także przekazy określające to państwo jako nazistowskie, upadłe czy marionetkę Stanów Zjednoczonych. Podobna narracja dotyczy również Litwy i Estonii. W raporcie podkreślono, że w taki sam sposób prokremlowskie media przedstawiały wcześniej Ukrainę. Łotewskie służby zaznaczają również, że rosyjscy urzędnicy wierzą w propagandę tworzoną przez własny reżim i chociaż Łotwa nie jest obecnie dla Moskwy priorytetem, to coraz bardziej negatywne nastawienie może w dłuższej perspektywie prowadzić do bardziej agresywnych decyzji. Zdaniem łotewskiego kontrwywiadu celem Rosji pozostaje dalsze osłabianie Zachodu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Uwaga, nocne marki. Już za 2,5 godziny na kort w Melbourne wyjdzie Iga Świątek, by w ćwierćfinale Australian Open zagrać z reprezentującą Kazachstan Rosjanką Jeleną Rybakiną. Bilans dotychczasowych meczów 6-5 dla Polki. Początek o 1:30. Pół godziny wcześniej o półfinał debla powalczy Jan Zieliński w parze z Luke'em Johnsonem, a staną naprzeciw salwadorsko-chorwackiej pary Arevalo-Pavic. Polsko-brytyjski duet jest coraz bardziej zgrany. Przyznaje były świetny deblista Mariusz Fürstenberg. Uczą się od siebie i Luke od Janka, i Janek od Luka, więc bardzo fajnie to wygląda, ale oczywiście trzeba było to udokumentować na podstawie wyników i myślę, że to wychodzi na razie dobrze. Co mecz grają lepiej, są bardzo zdeterminowani i uważam, że fajna para na dłuższy okres czasu. Także jutro w singlu o najlepszą czwórkę powalczą Włosi, Musetti z Serbem Djokovicem i Sinner z Amerykaninem Sheltonem, a u pań zmierzą się reprezentujące Stany Zjednoczone Anisimova z Pegulą. Dzisiaj do półfinału awansowali Hiszpan Alcaraz, Niemiec Zwieriew, Ukrainka Świtolina i bezpaństwowa Sabalenka. A w siatkarskiej Lidze Mistrzów piąty set zdecydował o wygranej Bogdanki Luk-Lublin z Belgami znak Rozelare. W tiebreaku było 15-13 i jest czwarte zwycięstwo na 4. Lublinian. Tak korzystnym bilansem nie może się pochwalić siatkarza Seko Resowi Rzeszów, która przegrała z Lunenburgiem 1-3. Jest to druga porażka rzeszowian. Na pocieszenie Rzeszowa wygrały rzeszowianki. W Lidze Mistrzyń Developers, lider Tauron Ligi, pokonał 3-0 na wyjeździe Marike Płowdiw 3-0. Kończąc wątek siatkarski, w Plus Lidze w 18 kolejce Indykpol AZS Olsztyn przegrał ze Ślepskiem Malow Suwałki 1-3. W Lublianie trwają Mistrzostwa Europy w futsalu i niestety naszej reprezentacji pozostał do rozegrania już tylko mecz o honor. Po porażce z Węgrami na inaugurację przyszła porażka z Włochami 0-4. Na zakończenie Euro biało-czerwoni zagrają z Portugalią. To jeszcze sporty zimowe na koniec. Szwajcar Loic Meyer wygrał slalom gigant Pucharu Świata w Schladming. Drugie miejsce zajął reprezentujący Brazylię Pinheiro Braten, a trzeci był Francuz Alban Nelezi Canaferina. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej pozostaje Szwajcar Marco Odermatt. Na drugim miejscu jest Braten, a trzeci Meyer. A w hokeju na lodzie w zaległym spotkaniu 35. kolejki Ekstraligi trzecie w tabeli Zagłębie Sosnowiec pokonało GKS Katowice 6-2. Liderem w tabeli jest GKS Tychy. W nocy opady śniegu poza południowym wschodem. Na wybrzeżu oraz na południu kraju deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus 7 stopni do zera. W ciągu dnia miejscami słabe opady śniegu, tylko na południu i nad morzem okresami deszcze ze śniegiem. Nad ranem marznące mgły. Na termometrach maksymalnie od minus 3 stopni na Kaszubach i minus 2 na północnym wschodzie, przez 0 w centrum, do 4 stopni na południu. Autopromocja. Wielkie wydarzenie zimowego sezonu sportowego. Od Stanisława Marusarza do Justyny Kowalczyk. Od Franciszka Gąsienicy-Gronia do Klaudii Adamek. Igrzyska olimpijskie we Włoszech tuż, tuż. Z tej okazji przypominamy 10 postaci, które odmieniły polski sport zimowy. To jest wyczerpujący sport. Sypecki przypinąłem do nóg. Gwoździkami zbijałem. Zjadłam 2 kilo czekolady po drodze. Zimowa dziesiątka. Trójkowy cykl olimpijski na antenie od poniedziałku do piątku o 7.40, a poemisyjnie dostępny w naszych podcastach. Będzie naprawdę wielki sukces jeszcze. Zapraszam serdecznie. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo dzień dobry dla wszystkich, którzy nas słuchają, słuchają audycji, słuchają podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ubraniach jako nośnikach filozofii, jako narzędziach terapeutycznych, jako nośnikach sztuki konceptualnej, ale też bardzo konkretnego życia, konkretnej biografii. Zaprosiłam dzisiaj wyjątkową gościnę, która jest w wielu rolach w tym programie dziś. Po pierwsze jako projektantka, po drugie jako artystka konceptualna, po trzecie jako poetka, a po czwarte jako niesłychanie dzielna artystka i przedsiębiorczyni, która przyjechała do Polski w 22 roku, kiedy została zmuszona do uciekania z Kijowa ze swoimi 3 kotami w kontenerkach i przeniesienia całego swojego życia, także tego związanego z modą artystycznego, do Polski, do Warszawy, gdzie działa, gdzie tworzy, gdzie komentuje rzeczywistość. To nie jest moda, która od razu powie wam, co o niej myśleć. To jest moda, tak jak sztuka, która zakłada refleksję, ale też to, co jest chyba najważniejsze, także przeżycie, bo nie musimy znać się na sztuce, ważne, żebyśmy ją czuli. I będę dzisiaj o tym z moją gościnią rozmawiać, o tym czuciu, o czuciu w modzie, jej modzie oraz o jej życiu i tym, jak można sobie radzić z tak niewyobrażalnymi okolicznościami. Cześć, Irina. Cześć, Karolina. Bardzo mi miło, że tu jesteś i jesteś tutaj od razu w swojej odsłonie tej artystycznej persony. Ci, którzy nas oglądają, to widzą cię, a ci, którzy nas słuchają, to będą musieli chyba posłuchać tego, co masz na sobie. W sensie, opisz mi to, proszę, bo to jest część tego, co robisz. Jeśli chodzi o mój dzisiejszy wizerunek, to na głowie mam nakrycie, które się da wytransformować również na torebkę, a także na rękaw, taki w rodzaju cape'u. Jeśli mam na przykład 2 takich rzeczy, to wtedy można też tworzyć kamizelkę albo na przykład zestaw. Z kolei na rękach mam takie rękawiczki stigmata, które są też nawiązaniem do moich refleksji w trakcie moich badań o też kulturze różnych religii, ale o tym chyba jeszcze pogadamy. Zdecydowanie. Ja tylko powiem, że to są takie przedmioty, które jednocześnie są bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o to, jak wyglądają. Są niemalże graficzne, bo to, jak pracujesz, to jest pewien rodzaj właśnie takiej formalnej interwencji w rzeczywistość. Nie używasz kolorów, używasz czerni, używasz bieli, używasz też takich materiałów, które są organiczne. Bardzo ważne jest to, że twoja marka od początku jest cruelty free, jak mówisz. To znaczy, że wpisana jest w nią etyka, jesteś wegetarianką i nie chcesz, żeby to, co robisz, jakkolwiek przyczyniało się do czyjegokolwiek cierpienia. zdziwienia, ale chyba bym chciała zacząć, słuchaj, od jakiegoś pierwszego zakochania w modzie. Jak to u ciebie wyglądało? Oh, wow, to znaczy chciałam być projektantką całe swoje życie, odkąd się upamiętam. Tylko, że kiedy miałam 3 lata, chciałam być też syrenką. Uwzględniałam no tak. To jako swoją taką tożsamość pierwszorzędną. Tylko, że rodzina moja zaczęła mnie tutaj trochę powstrzymywać, mówiąc, że no nie da się z tego zrobić dobrego zawodu. I tak naprawdę teraz widzę te ogonki na Allegro, na eBay i myślę, zastanawiam się często, jakby w ogóle się toczyło moje życie, gdyby się dało tę ambicję zrealizować jeszcze dawno temu. Natomiast musiałam już, będąc małym dzieckiem, przemyśleć, zastanowić się, co się da zrobić innego w życiu, skoro też bardzo mi zależało na sztuce i też na modzie. Oglądałam jeszcze w tych czasach postradzieckich pierwsze takie TV show poświęcone modzie. Takie relacje też z tygodni mody światowych. To było wtedy bardzo rzadkie, żeby mieć dostęp do tego kontentu. Mega to doceniałam i już w wieku 5 lat już zdecydowanie zrozumiałam, że chcę być projektantką mody. Zaczęłam robić swoje pierwsze szkice. Naprawdę? Tak, tak. I od tego czasu całe życie się szykuje na też tę działalność. Zauważono na szczęście, że umiem rysować. Akurat w trakcie rysowania syrenki, oczywiście, kiedy jeszcze zanim się zdecydowała na zawód projektantki, to babcia zauważyła, czyli tak rysowałyśmy razem syrenkę i na moją prośbę ja zaczęłam poprawiać jej rysunek, bo myślałam, że nie jest to w tym stopniu dokładnie, jakbym chciała odwzorować tę syrenkę i w taki sposób odkryto, że mam zdolności i zaczęto rozwijać. I od dziecka poszłam do szkoły artystycznej dziecięcej. Potem się też przeniosła do Dziecięcej Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie. Bo jesteś z Charkowa. Nie. To moja mama i też ta połowa rodziny, z której pochodzi moja mama, jest z Charkowa, a dokładnie z regionu charkowskiego, który teraz jest niestety fatalnie atakowany, czyli po prostu no, tragedia to jest w gruncie rzeczy, ale zostały mi te wspomnienia od mojego dzieciństwa właśnie z tej oblasti charkowskiej. I owszem, będąc nastolatkiem, już się na poważnie szykowała na bycie projektantką. W Kijowie. W Kijowie zdobyłam wykształcenie, ale z kolei nie mogę powiedzieć, żebym była bardzo zadowolona, czyli chodzi o system tego wykształcenia wyższego. Jest to w pewnej mierze frustrujące, ponieważ technologie, laboratoria, metodologie są niestety trochę zestarzałe, czyli po prostu radzieckie, mówiąc szczerze. Mam nadzieję, że teraz się już poprawiło, ale to było dawno temu, ponieważ przede wszystkim pensje nauczycieli niestety były dość smutne w tamtych czasach i chyba wielu specjalistów po prostu rezygnowało z możliwości robienia wykładów. Jasne. Więc w tamtych czasach takich też kryzysowych jednak jakoś potrzeba była zarabiać i więc no, niestety nie mogliśmy mieć dostępu często do tych projektantów, od których chcielibyśmy się uczyć. Natomiast zorganizowałam sobie sama jeszcze od 14-letniego wieku pierwsze staże moją ulubioną w tamtych czasach projektantką kioską, czyli Wiktorią Krasnową, która tworzyła bardzo konceptualną taką sztukę modową, też co było rzadkością i taką, ona była pionerką takiej mody awangardowej w Ukrainie. Inspirowała się filmami awangardowymi początku XX wieku, takimi radzieckimi, no prawdziwie awangardowymi. Też pokazywała tę konstrukcję ubrań na zewnątrz, czyli w tamtych czasach nie było to tak oczywiste w Ukrainie, że można zrobić z tego cały fetysz, z tego, jak to, z czego to ubranie się składa, jakie są jego elementy konstrukcyjne. Dla mnie to bardzo elokwentnie przemawiało i wpłynęło dosyć gruntownie na mój cały dalszy rozwój jako projektantki. Dokładnie. Mm-hmm. No właśnie, czyli jesteś, no taką powiedziałabym, dosyć obrotną dziewczyną, bo chcesz się uczyć, chcesz mieć jak najlepsze wykształcenie. Widzisz, że nie do końca ci to oferuje akademia, no ale już uczysz się w takim systemie uczennica-mistrzyni, tak z tego co mówisz, i zakładasz swoją markę Ile ona już ma lat? 14? 16. Już, tak. No właśnie. Więc decydujesz się na to, żeby w Ukrainie taką markę, która, jak mówisz, wychodzi z takiego założenia konceptualnego. To jest chyba też ważne, żeby powiedzieć, że ty nie wierzysz już teraz w żadne trendy, tylko raczej myślisz o tym, że moda przyszłości będzie bardziej funkcjonalna, tak? Będzie się opierać na pewnych rozwiązaniach technologicznych. Tak, przede wszystkim jednak myślę, że trendy trzeba badać, chociaż po to, żeby nie naśladować, że musimy wiedzieć, czego też nie robić, co jest ważne, ponieważ czasami zauważam, że są projektanci kompletnie nihilistyczni z zasady, którzy specjalnie nie śledzą trendów, natomiast mogą po prostu popełnić czasami takie trochę głupie błędy, myśląc, że coś wymyślili nowego, innowacyjnego, natomiast to już istnieje, także nie zalecałabym do tego, żeby kompletnie ignorować, co się dzieje w świecie. Natomiast obserwuję mainstream, ale też ze swojej własnej perspektywy. I często bardzo się też inspiruję tym mainstreamem, żeby to wyinterpretować też przez swój pryzmat. Czyli okay. W moim wypadku, po prostu uważając na mój rodzaj myślenia artystycznego, kierunek, nie ma raczej ryzyka, że będę to powtarzać, ponieważ cały czas mam swój ten filtr. Natomiast ja też potrzebuję bodźców, potrzebuję takiej stymulacji, by zacząć za każdym razem to poszukiwanie, to myślenie w tym bądź innym kierunku artystycznym, czyli od zera jest mi dużo trudniej iść i mainstream bardzo dobrze się tego nadaje, ponieważ też mam słabość, taki fetysz do ubrań bardzo klasycznych, na maksa takich konformistycznych, bez tego już jakby jak od punktu wyjścia zacząć dekonstrukcję i też przemyślenie tego designu i zrobić coś swego. Czyli na przykład jakieś uniformy, tak, garnitury, to są takie rzeczy. Dokładnie. Mhm. I tak, garnitury z uniformami pracowałam aktywnie na początku swojej działalności. Bardzo mnie fascynowało postsocjalistyczne dziedzictwo, że naprawdę ogrom tej spuścizny mamy w swojej kulturze ukraińskiej i też otwarte dylematy, jak to postrzegać. Natomiast później się zaczęłam inspirować garniturami, tak jak mówisz, i też na przykład białą koszulką, z czego się pewnego razu udało zrobić torbę, nawet prawie nic nie zmieniając, tylko czasami widzę, gdzie trzeba dodać dziurę, że tak powiem, i po prostu z tego się już da, i nawet używając tych samych zasad, jak ta koszulka jest składana, po prostu do tej formy mając szacunek, to jest też podejście takie trochę japońskie, żeby wychodzić z formy i wokół tego wybudowywać już zarówno postrzeżenie, jak i taką interakcję. I w tym już formacie, w tej bańce już możemy tworzyć takie rzeczy elokwentne, które może czasami nie nadają się do wykorzystania na co dzień, natomiast one są takim statementem, który inspiruje zastanowić się na czymś poza nurtem głównym i też do tego, że moda może być narzędziem, po prostu jako precedens, że za pomocą mody możemy tworzyć w sposób wizualny narracje relewantne. Mm-hmm. No tak, komentować to, co się wydarza w świecie, komentować jakiś rodzaj postawy psychicznej. No ty mówisz bardzo otwarcie, że też to, co ty tworzysz, to wynika z twojego własnego przeżycia. Jak najbardziej. Czyli najpierw przez długie lata tworzyłam w oparciu raczej na, przede wszystkim na wątki estetyczne, wizualne, czyli myślałam bardziej o tym, co mnie inspiruje dosłownie, ale oczywiście też nad dziedzictwem, które mamy w Ukrainie też po Związku Radzieckim. I czasami też dołączałam do tego swoje pewne zainteresowania kulturalno-naukowe, czyli na przykład paleontologię, archeologię, antropologię i tak dalej. Natomiast już po wybuchu wojny pierwszą kolekcję zrobiłam w temacie ewakuacji, ponieważ to oczywiście była taka trauma zbiorowa i czułam za swoje powołanie wtedy, żeby oddać hold i żeby oddać takie kolektywne wrażenie, które miałyśmy w tym też ruchu masowym, kiedy miliony ludzi musieli się przenosić do absolutnie nieznanej rzeczywistości, zabierając ze sobą czasami coś pozornie bezsensownego. Natomiast wokół tych rzeczy mogliśmy wybudowywać swoją nową rzeczywistość. W taki sposób powstała moja kolekcja zainspirowana, no tak w dużym skrócie, kontenerami, czyli tak naprawdę całością rzeczy, do których się da coś innego włożyć, czyli w czym możemy coś przenosić. To między innymi kieszenie, torbę, walizki, że na przykład teraz też zostawiłam dla siebie taki kombinezon Transformer, noszę go prawie na co dzień, który jest zainspirowany tym rozszerzeniem w walizce, kiedy ją powiększamy za pomocą suwaku. I tak naprawdę jakby według tej zasady się da z dwóch takich dość płaskich, kompaktowych kwadratów tak naprawdę wytransformować albo na zestaw z nakrycia i torby, albo też mieć kamizelkę taką architektoniczną, albo jak ja to noszę, to jest taki graficzny, jak to nazywasz, kombinezon, w którym całe nogawki tak naprawdę są skonstruowane z tych przestrzeni między licznymi suwakami i można tej długości się dodawać i w taki sposób to działa. Albo rozłączyć to na dwie połowy i, jak mówię, używać jako zestaw. I też był płaszcz bardzo taki oversized, który się kompletnie, całkowicie składał z kieszeń. Czyli ta cała tkanina, że tak powiem, powstała mi z połączenia kieszeń, jako taki ogromny patchwork. I w tych kieszeniach teoretycznie dałoby się przenieść liczne rzeczy. I na tym mi zależało. I też ta kolekcja się nazywała Transit, czyli no, na różne sposoby można to postrzec. I ta kolekcja była przedstawiona na Berlin Fashion Week. To był mój pierwszy pokaz na Berlin Fashion Week, kiedy wygrałam grant od berlińskiego senatu. Musiałam pokazywać coś takiego zaskakującego, że i to też był taki dylemat moralny, ponieważ z jednej strony wojna nie jest rozrywką. Musimy sobie zdawać sprawę, że to może być nudne, to może być powtarzane, maksymalnie tragiczne poza wszelką miarą i nie musimy się dostosowywać do żadnych okoliczności, chcąc mówić o tej wojnie jako widzowie z wewnątrz tej sytuacji. Natomiast oczywiście, że publiczność zachodnia trochę miała swój własny pogląd na to i chciała rozrywki, natomiast nie zawsze była przygotowana na takie niektóre rzeczy, które mogły być szokujące. A co na przykład? Na przykład poprosiłam swojego kompozytora, który jest ze Stanów, ale ma pochodzenie ukraińskie i dlatego chciał ze mną też działać w tym projekcie, żeby nagrał na skrzypcach syrenę alarmową. I potem z kolei jeszcze niektórzy projektanci to powtarzali, ale z tego co wiem, to byłam pierwsza, która to zrobiła i no, publiczność była trochę zaskoczona z tego, że zamiast muzyki mam to. I też modelkom zamiast make-upu zrobiłyśmy takie ślady dotyków, że tak powiem, żeby nie przesadzać, dotyków rąk, brudnych rąk w czerni w pewnych miejscach, tak jakby ktoś po prostu w sposób niegrzeczny dotknął tych dziewczyn w różnych miejscach. I w taki sposób chciałam oddać jakby na tyle ta sytuacja, na tyle ta przemoc. Tak, wojenną. Przemoc, dokładnie, że ta ewakuacja też stała się takim aktem wymuszonego takiego działania, przechodząc przez który osoba nie mogła więcej być taka jak przedtem, że ta trauma nie zawsze była oczywista od razu. Na przykład, jak też w moim wypadku, bo moja ewakuacja, ja miałam ogromne szczęście, ponieważ moja ewakuacja minęła dość lekko. Polska mnie przyjęła maksymalnie ciepło, z ogromną pomocą, za co będę zawsze wdzięczna. Nie mam słów, żeby to wyrazić, jak to było bezprecedensowe. Natomiast dużo ludzi po prostu mieli ogromną tragedię związaną z tym, że musieli też porzucić swoje zawody, swoje rodziny czasami. To było niewyobrażalne, po prostu niesamowite. Natomiast z kolei mnie ta trauma zaczęła doganiać później, jak to się dzieje z każdym też przypadkiem PTSD, ponieważ to nie zawsze jest tak od razu i nie zawsze jest tak zrozumiałe. U mnie to się wyraziło w zupełnie innych wątkach, o czym może później powiem. Mhm. Dobrze, czyli jesteś już właśnie, żeby tak podsumować, gdzie jesteśmy w tej opowieści, przechodzisz rzeczywiście i psychicznie, i zupełnie realnie ze swoją marką do tej części bezpiecznej Europy, powiedzmy, do Polski, i starasz się tutaj ją tworzyć, ale tak jak mówisz, ona już nie jest tylko o eksperymentach formalnych, tych brutalistycznych. Jest to już teraz też opowieść o twoich doświadczeniach, tak, które chcesz przekładać na to, co tworzysz. Co, tak jak opowiedziałaś o tych projektach dwóch chociażby, no to widać, że zawsze to są też ubrania, które się zmieniają, właśnie tak transformują się. Mają w sobie wpisane to, że mają wiele funkcji naraz. To powiedz może o tym, jak już tu jesteś w Polsce, jak się rozwija to, co robisz i jak powstają kolejne kolekcje i też jakby z czego one się rodzą. Tak naprawdę od tej kolekcji ewakuacyjnej tylko się rozpoczęła moja droga w nowej rzeczywistości, którą dokładnie jak osoby, które się przenosiły, musząc wybudowywać nową rzeczywistość wokół jakich rzeczy. Tak samo miałam ja, tylko że moim takim oparciem stały się raczej wątki duchowe, też pewne aspekty życia osobistego, ponieważ przetrwać to jest jedna rzecz, a co innego jest jeszcze umieć żyć. Czyli ja tak mam niestety przez całe życie jeszcze przed wojną, ponieważ miałam trudne dzieciństwo, o czym nie bardzo chcę mówić, natomiast przetrwać to jest moja strefa komfortu, czyli na tym się akurat dobrze znam. Natomiast jak sobie poradzić z życiem komfortowym, z życiem w systemie stabilnym, w systemie przewidzianym? No o to trochę trudno, bo muszę niestety istnieć na marginesie, że tak powiem. I moja cała psychologia się wybudowuje jakby na takiej zasadzie. Natomiast kiedy już zrozumiałam, że przetrwałam, no technicznie, że tak technicznie powiem, tak, to zaczęłam się natychmiast zastanawiać, jak chyba też większość moich rodaków, o co nam chodzi też w tej nowej rzeczywistości, tak. I bo wojna też odfiltrowuje w sposób doskonały to wszystko, co było nawarstwione takiego nieszczerego, co było może po prostu nauczone, co było sztuczne, tak, udawane. Tak. Dokładnie. I wtedy wystąpił mi pewny też wątek w życiu prywatnym i powiązane z tym są moje następne kolekcje, ponieważ miałam dość mocne przeżycia i nadal je mam. I tak bez nie przesadzę, jeśli powiem, że miałam tragedię w życiu osobistym i to trwa. I wtedy zrozumiałam, że jakkolwiek by to nie wybrzmiało, ale wojna nie jest najstraszniejszą rzeczą, czyli dla mnie przynajmniej, ponieważ wojna przede wszystkim jest traumą kolektywną, jak już mówiłam, a to oznacza, że my ją dzielimy ze sobą i to już nie jest tak straszne. A po drugie, że mogę porównać też swój przypadek z innymi swoimi rodakami i że ja właśnie mam daleko nie najgorzej, że po prostu bardzo żałuję tych ludzi, którzy mają liczne inne przypadki, które tylko da się wyobrazić. Natomiast ja mam akurat w tym kierunku dość łatwo, mnie to minęło i było dość też komfortowo, by się dostosować do też nowej rzeczywistości, lokalizacji, państwa, dokładnie. Natomiast jak sobie poradzić wewnętrznie, jak sobie poradzić też z tym, nawet nie kim jestem, bo ja wiem, kim jestem. Raczej co jest dla mnie pierwszorzędne, co jest dla mnie konieczne i niezbędne jako dla mnie, bo chyba się domyślasz, że jako osoba narcystyczna też mam te nawarstwienia. Czyli mam persony, mam liczne role, które są stosowane w zależności od też przypadku. Ale sama w sobie, kiedy jestem ze sobą, kiedy nie muszę udawać, to oczywiście, że z kim się najbardziej boimy spotkać? Oczywiście, że ze sobą. Dlatego mamy tę ucieczkę, często ten eskapizm. Dlatego, kiedy mamy co robić, nie zawsze w najlepszym sensie, czyli kiedy jesteśmy na stale zajęte, wtedy nie mamy wystarczająco czasu, żeby się zastanowić. A też kiedy już nasz ten wizerunek, bądź przykład życie prywatne jest wybudowany i jest już to masz jakby odhaczone, że tak niegrzecznie powiem, to wtedy chyba mniej masz tych wątków takich formalnych, żeby się zastanawiać na ten temat. Tak. Natomiast wojna występuje jako taki wskaźnik na to, że jeśli byś miała umrzeć na przykład jutro albo w następnej po prostu sekundzie, o czym byś żałowała? Co byś jeszcze chciała osiągnąć? I tutaj nie chodzi mi też o osiągnienie profesjonalne. Chodzi też o absolutnie różne rzeczy w ludzkim życiu. Ja też tak mam, że muszę się zawsze upewnić, że moja też strona moralna jest czysta, znowuż według mojego systemu wartości, że kiedykolwiek bym nie umarła, mam być spokojna, bo wcześniej tak nie miałam. I też z tego powodu miałam dużo tego lęku, miałam ogrom fobii. Kiedy ma się dużo fobii, to powstrzymuje też rozwój. I też kiedy masz dumę. To mnie kosztowało dość jakby kawał wysiłku, żeby się oduczyć od tej też dumy, żeby kompletnie ze swojego życia wyeliminować te lęki i po prostu spotkać się ze sobą, mieć ten tak potężny wgląd. I wracając do też wątku śmierci, czego też się nie warto bać, warto się bać raczej tej śmierci w momencie niewłaściwym, kiedy nie masz dokończonych tych spraw, o które ci chodzi, albo kiedy nie ufasz może wszechświatowi do końca. Takie masz przemyślenia. Tak, tak, tak. I kiedy myślisz, że to ty decydujesz, że to możesz samemu decydować, co masz dokończyć i tak dalej. Natomiast kosztowało mnie dosyć też wysiłku, żeby zdać sobie sprawę, że czasami się po prostu przekazać, że tak nawet powiem, do pewnej egzystencji wyższej, która ci czasami po prostu doradzi albo zdecyduje zamiast ciebie, co ty już masz dokończone, a co może nie musisz. Czyli masz takie rozważania duchowe bardzo, bardzo mocno po tym doświadczeniu oczywiście wojennym, ale tak jak mówisz, też osobistej straty. Tak, tak, że to było. Przede wszystkim tak. I nie jest to tak naprawdę nawet strata, tylko że bardzo kontrowersyjna sytuacja, która też występowała ciągle jako jakby cały szereg takich triggersów, ponieważ mamy mieć te precedensy, wiadomo, żeby się zastanawiać nad tak ważnymi wątkami. No i więc to mi dało oczywiście nieporównanie do rozwoju, ale musimy coś oddawać, czyli musimy oddawać czasami swój spokój, swój komfort, taki już jakby nabyty przez lata. To nam daje do rozwoju, do postępu. Czasami trochę do poprawienia siebie jako też osoby, której zależy też na duchowości i tak i też się pomaga wyszykować na taki, nie wiem, audyt ultimatywny, jeśli tak mogę powiedzieć, żeby być w jakimkolwiek momencie rzeczywistość ci nie zabrała tego życia, ciebie nie zabrało z tego życia, już będziesz miała to rozliczone i w spokoju możesz zaufać siebie czemukolwiek by nie potrzeba. Słuchaj, no jest to naprawdę pewien rodzaj, jakby to powiedzieć, spokoju, ale takiego w tym znaczeniu filozoficznym, egzystencjalnym to, o czym mówisz, tak? Takiego pogodzenia się z tym, jak świat wygląda. I wiem, że też ważne jest to dla ciebie, że to pogodzenie się, ten spokój jest osiągany także poprzez twoją twórczość, ale już z takich rzeczy też super praktycznych. No na szczęście jakby twoja ciocia, twoja mama też tu przyjechały do Polski, są bezpieczne i masz ten rodzaj teraz takiego momentu w karierze, mam wrażenie, że to, co mówisz, zaczyna do ludzi trafiać, zaczynają się otwierać na trudne tematy. O, może tak. Miejmy nadzieję, ponieważ jestem przekonana, że moda jako narzędzie nie musi być nawet cenzurowana, czyli to czasami spotkałam się z takimi sytuacjami, kiedy mi robiono nawet uwagi, że jest ona nie do końca etyczna wobec na przykład widza, że dlatego, że pokazuje zbyt ciężkie wątki i pokazuje to w modzie, że nie filtruje, że odnoszę się do przemocy w sposób dość elokwentny, że pokazuje też tragedię osobistą bez też nie ukrywając tego. I też czasami mam z drugiej strony takie też zarzuty, że trwa wojna, Natomiast ja się zwracam do wątków osobistych, że jak mogę to robić. Natomiast odpowiadam na to, że po pierwsze dokładnie, że nie potrzeba tego porównywać, ponieważ nie byłoby to etyczne do żadnej ze stron, która zarówno do tej, która cierpi w tym momencie przez wojnę fizycznie albo psychicznie, jak i do tej strony, która ma jakąś swoją tragedię wewnętrzną i jest to niby jakoś tak bagatelizowane tylko przez to, że trwa wojna, tak. A tak naprawdę człowiek może być, może mieć, zaczynając od ciężkiej choroby i kończąc stratą jakąś w życiu prywatnym, i to nie staje się lżejsze od tego, tak. Że mniej trwa wojna. Współczucia. Tak, dokładnie. I dlatego próbuję przez swoją sztukę nawiązywać do tych aspektów, które sama uważam za elokwentne, za relewantne w tym dokładnie momencie, a skoro sztuka moja jest na maksa osobista, ponieważ to jakby nie mogę tego oddzielić od siebie, to wszystko wychodzi z wewnątrz mnie, to jest sztuka bardzo taka introspekcyjna i do tego w sposób uczciwy pokazuje, o co mi chodzi. Niekoniecznie to musi czcić wątki popularne, ponieważ jest dużo artystów, które na stale pokazują, i to bardzo w sposób taki bardzo reprezentacyjny, tragedię wojny, to co się dzieje w czasie rzeczywistym. Natomiast ja się też zwracam do wglądu jako sposobu też tworzenia sztuki, też jako do takiej metody, żeby sobie poradzić w paradygmacie też tragedii, jakakolwiek by to nie była tragedia. Mm-hmm. To działanie terapeutyczne. Tak, dokładnie. I też z kolei dwie moje kolekcje ostatnie są... Absolut i Antikon. Dokładnie, mm-hmm. Dzięki, że pamiętasz. Są nawiązaniem też do sytuacji prywatnej, ponieważ na różne sposoby Absolut najpierw stworzyłam. Wszystkie te kolekcje pokazywałam w tym czasie, jakby w czasie swojego pobytu tu w Polsce. Pokazywałam na Berlin Fashion Week, ponieważ Senat Berlinu, za co jestem bardzo wdzięczna, postanowił, żeby mnie wspierać jakby też na tej drodze. Bardzo się cieszę, że tam się ma tak ogromne dofinansowanie na rzecz też rozwoju projektantów, w tym z Ukrainy i Polski. Także to jest wspaniałe. I wracając do tematu, w kolekcji Absolut oddałam bardziej dosłownie swoją sytuację i też zamiast ścieżki dźwiękowej nagrałam po prostu swoją narrację, opowieść o swojej sytuacji, ponieważ na stale zostawałam retraumatyzowana, ponieważ ludzie cały czas pytali, co mi się dzieje, i dla mnie ten feedback, który rzekomo musiałam dawać, ten update, stawał się kolejną traumą i nikt tego nie chciał uwzględnić w swoim też zachowaniu. Natomiast dlatego nagrałam tę narrację, potem to skróciłam, zmontowałam w 35-minutową ścieżkę, gdzie opowiadam, o co mi chodzi w mojej sytuacji, i też wstawiłam to na swoich wszystkich kontach prywatnych jako jedyny link, jeszcze z takim tytułem, że Re, how are you? I ten, kto, każdy, kto w moim otoczeniu jest, nie jest leniwy, któremu naprawdę jest nie to, że ciekawy, bo jakby to nie, tu nie chodzi o ciekawskość, a tylko kto chce o mnie zadbać też w sposób chociaż takiego wsparcia emocjonalnego, to musiałby się najpierw zapoznać z tym, z tą ścieżką, a może potem nawet nie będzie powstawało tych pytań, jakby jak się ma. A chcesz teraz powiedzieć dwa słowa o tym, co powiedziałaś, czy odeślesz naszych słuchaczy też do tego? Wiesz, zachęcam do obejrzenia też tego filmu Absolut, ponieważ na temat tej kolekcji i też używając tej ścieżki, ale już w wersji skróconej, powstał nam też film krótkometrażowy, też taki kampania wizualna do tej kolekcji, gdzie za pomocą transformacji, a transformacja oczywiście też może być postrzegana jako transformacja stanu ludzkiego, jako transformacja rzeczywistości, jako też zamrażanie, ponieważ zwracam się też dużo do grafiki 2D, czyli do komiksów modernistycznych, też do takich ilustracji w gazetach, też takich retro. I to jest dlatego nie 3D, tylko takie mocne 2D, czarno-białe. I w tym chciałabym też zamrażać czasami traumę. Chciałabym czasami zatrzymać pewne momenty, żeby sobie dać możliwość te momenty rozszyfrować, rozwiązać. Dlatego potrzebujemy chwili, potrzebujemy też przerwy, spokoju i tego ruchu zamrożonego w projekcji takiej rzekomo kubistycznej, z różnych stron czasami, różnych stron perspektywy, od razu w kilku rodzajach transformacji jakby. A i w tej narracji zostawiliśmy z ekipą też zarówno z też już artystami polskimi, z którymi pracowałam w tym przy tym projekcie, jak i też pomógł mi tu bardzo też mój eks-mąż, ponieważ pomagał dobierać z tej ścieżki 35-minutowej najbardziej takie reprezentatywne fragmenty, bo musieliśmy to skrócić chyba do 8 minut, coś takiego, ile trwa ten krótki film. I postanowiłam, że w ostatniej chwili, że jednak nie mogę tego odsłuchać, chociaż liczne razy to słuchałam, ale nie mogę w swojej własnej historii zdecydować, co tam jest najbardziej takie jakby... Potrzebujesz kogoś innego, żeby tak, to tak, wyedytował. Tak, tak, tak. Także też było to dla mnie cenne i też taki pogląd, po pierwsze jakby znający też sytuację, a po drugie, że z jednej strony też świeży, ponieważ w mojej opowieści można było wybrać to, co brzmi najbardziej reprezentatywnie, a nie to, co ja uważam jakby wewnętrznie za takie. Ale powiem ci, że to odważne tak się podzielić publicznie swoją historią. Tak się odsłonić i w modzie, i w tej opowieści, i w swoich wierszach też się tak odsłaniasz. No, jest ci to potrzebne? Tak, jest to mi potrzebne, ale może nie z tej perspektywy, z której można pomyśleć, ponieważ nie jestem ekstrawertem, natomiast na odwrót nie lubię mieć rozmów, takich jakby dialogów, bardziej lubię format takich niemalże nabożeństw. Lubię też odwiedzać nabożeństwa, niezależnie też na przykład od konfesji. I dlatego, że lubię słuchać, lubię się uczyć od tego, co słucham. A jeśli na czymś się znam, lubię sama też nadawać. Nie lubię dyskusji, nienawidzę, bo ona mnie retraumatyzuje i jestem zbyt niepewna siebie, żebym nawet odpowiadała czasami. Czyli zaczynam dawać argumenty tylko wtedy, kiedy narracja kompletnie się nie zgadza z moimi zasadami najbardziej podstawowymi, to wtedy mogę zacząć. Inaczej po prostu się wycofuję i mówię, że okej, niech każdy zostanie przy sobie, czyli nie umiem prowadzić tego dialogu w sposób adekwatny, bo od razu zaczynam albo się bronić, albo atakować, nie jest to etyczne. Też chciałam na chwilę też powrócić do tematu też kolekcji Antikon, ponieważ zaczęłam porównywać, że Absolut był bardziej dosłowny. Natomiast Antikon już jest po pewnych przeżyciach, po pewnym czasie, kiedy a to trauma, wiadomo, się zmienia, mutuje. I Antikon jest bardzo teatralizowany. Czyli on jest jako taka bajka, która nam w sposób maksymalnie symboliczny, przesadzono metaforyczny, opowiada już o tej sytuacji z perspektywy takiej absolutnie, no może powiem niefajnie, ale to dotyczy przecież mnie, takiej wariackiej, że kiedy nam się to zmienia w głowie na tyle, że zostaje tylko już nasz własny odbiór. Czyli taka, a skoro jestem bardzo patologicznie infantylną osobą, to ja tę bajkę mam akurat w głowie, to jak ja jesteś to sobie... syrenką. Tak, tak. I też bardzo się inspiruję też indyjskim tańcem Bharatanatyam, ponieważ w dzieciństwie też to tańczyłam trochę i to jest dla mnie taki sposób na to, jak za pomocą narzędzi wydawałoby się starożytnych, tradycyjnych, ale też zabawy oddać swój ból, swój żal też za pomocą takiej maski, takiej persony i ta persona jest warunkowa, czyli ona jest bezpieczna, uwzględniona według pewnych zasad tradycyjnych, czyli jest to taki format. Bardzo japońska jesteś rzeczywiście. Dobrze, brzmi bardzo japońsko. Mam nadzieję, że komplement. Dziękuję ci ogromnie. Też tym oczywiście bardzo się inspiruję. Także kolekcje się, żeby to streścić, w taki sposób różnią, że jedna jest bardziej... Wyglądem, jak te ubrania wyglądają, jak się różnią? Opowiedz tak. Jeszcze. Absolut jest taką czernią. On jest, oczywiście, że też wykorzystywałam inne odcienie neutralne, a tworzę, jak już zauważyłaś, w tak na marginesie monochromu, czasami wychodząc tak. poza tę strefę do beżu, i to jest chyba moje maksimum. Tak, dokładnie. Czasami takie cielisty, też żeby nawiązać do... Też lubię kolory, które są... Nie są kolorami tak naprawdę, tylko raczej jakimś pewnym wątkiem, że kolor cielisty jest anatomiczny, że on nam, że kiedy widzimy go, to od razu już... powstają nam inne skojarzenia poza samym kolorem, który widzimy. Wtedy mogę trochę dodać tego chromatyzmu na rzecz takiej elokwentności tej asocjacji, tego skojarzenia. I więc absolut jest mroczny tak. W gruncie rzeczy. On jest zasadniczo taki pochmurny. Natomiast Antikon jest cały biały. Tak. I taki miękki. Tak, tak, tak. Taki dziecięcy. I też za wyjątkiem tego, że też nawiązałam do tęczy jako symbolu zjednoczenia z własną tożsamością, jako też wszystkich kolorów połączonych w tym białym kolorze, ponieważ mieliśmy w dzieciństwie w szkole artystycznej taki przedmiot kolorznawstwo i tam uczyliśmy się tego, jakie są właściwości każdego koloru, zarówno fizyczne, semantyczne i tak dalej. I od tego czasu się nauczyłam szeregu rzeczy w tym też temacie i biały dla mnie symbolizuje, jest takim skrótem, takim jakby uproszczeniem i w niektórym sensie taką bagatelizacją, ale taką fajną, ironiczną, wszystkich kolorów. I czasami w tej kolekcji po prostu zamiast wykorzystania kolorów jako takich podpisywałam, czyli robiłam takie rzeczy miękkie, jak zauważyłaś, kurtki na przykład puchowe albo inne ciepłe rzeczy, w których też za pomocą literek, że dosłownie napisów, też które wyglądają jak skróty, natomiast to jest tylko tęcza, to jest skrót liter tęczy. I też w tym chciałam wyrazić, za pomocą tego chciałam wyrazić też symbolizm jako taki, czyli tę ikonosferę w ciągu całej historii ludzkości, czyli nie konkretnego systemu znaczeń, symboli, tylko samego tego zjawiska że znaczeń i symboli. Mm-hmm. Tak, tak, jako też wątku terapeutycznego, że osoba na czymkolwiek by jej nie zależało, zwracając do jej doznanego dla niej komfortowego systemu znaku, albo czasami nowego, może sobie poradzić jako według takiej nawigacji pewnego rodzaju. No pewnie, mity, symbole, tak, właśnie baśnie, dokładnie. Jakieś opowieści, które nam to, co przeżyliśmy, pomagają przerobić na takim poziomie bardziej nieświadomym, rytuały. To aha. wszystko było w tej kolekcji, to wszystko ja widziałam. A to, co mi się teraz przypomina z absolutu, to taka niesamowita jedna praca, jeden projekt, który ma w środku jakby taką dziurę, taką pustkę. On jest zrobiony z kapeluszy. Po części pociętych, jakby w ogóle tam niesamowicie używasz kapelusza też jako formy w tej kolekcji różnorako, dokładnie. Właśnie takich wypukłych elementów, ale właśnie jest ta cała sylwetka i w środku jakby brzuchu no jest właśnie taka zionąca pustka. Jest to naprawdę, powiedziałabym, bardzo wymowne i działa na wyobraźnię. Dziękuję. W tym akurat projekcie użyłam i to mocno techniki upcyclingu, ponieważ kupowałam te liczne białe kapelusze. Z tego chciałam stworzyć cały szereg skojarzeń, bo ponieważ przede wszystkim nawiązuje to nam w sposób wizualny do też techniki japońskiej kintsugi, która jest w gruncie rzeczy połączeniem ceramiki na nowo za pomocą złota na przykład albo srebra. Łączymy tę zepsutą, rozwaloną ceramikę i tworząc w taki sposób taką pewną nową egzystencję, może nawet nie przesadzę. To też tak, kabalistyczne, to też bliska ci jak tradycja. Jak najbardziej. Z kolei jeden ze swoich pokazów, a właśnie Antikon robiłam w berlińskim centrum też kabały. To jest osobna historia, ale przestrzeń jest wspaniała, futurystyczna, także jestem bardzo wdzięczna, że to mnie jakby to mi udostępniono. Tak. A natomiast mówiąc o tym projekcie upcyclingowym, to drugim też wątkiem były te kapelusze jako takie, jak też mój pewny fetysz modowy. Bardzo mi też zależy na nakryciach i poza tym... No widzę. No, dzięki. Postrzegam, ale nie tylko z powodów stylistycznych, nie tylko z wizerunkowych, a przede wszystkim dlatego, że to jest niedocenione moim zdaniem, że z tego się da, a szczególnie kiedy jest to rzecz używana, zrobić jeszcze wiele rzeczy jako z materiału. Czyli jeśli patrzeć na przykład na kapelusz z filcu, jako rzecz nie mającą szwów, jako rzeczy okrągłe. Tym się da zakończyć na przykład kołnierz albo rękawy, takie rzeczy, albo nogawki też w spodniach. Taki sposób dekorowałam na dole. Nawet kieszenie czasami, nawiązując do takiej klasycznej formy kieszeń w dżinsach na przykład, że mamy tam jakby na tak na pół okrągło, to się też da wykonać za pomocą kawałku kapeluszu. To, jeśli się zastanowić, a ja mam dość potężne OCD, ja się umiem zastanawiać, a też jeśli chodzi o wątki wizualne, mam jakby, jestem wytrenowana w tym i więc moodboard do tej kolekcji zajął mi kilka dni i byłam w stanie już naprawdę zmienionym, ponieważ zaczęłam też rzucać potem już, jak byłam bliska jakby zakończenia tego moodboardu, to zaczęłam to rzucać po prostu do najbliższych swoich ludzi, bo byłam naprawdę przestraszona, ile sekwencji udało mi się odzyskać między różnymi też wątkami kulturalnymi, a skoro nie boję się bawić z całkowicie różnymi tematami, zaczynając od religii, no, kończąc wojną, to anatomię też bez jakiejkolwiek cenzury, to możesz sobie wyobrazić, że połączeń było mnóstwo i były one czasami na maksa zaskakujące, a pozornie też nie mogły być nie politycznie poprawne, natomiast ja zawsze, bo miałam też takie zarzuty, natomiast zawsze na to odpowiadam, że to jednak nie moda ma być politycznie poprawna, tylko moda ma być wskaźnikiem. Moda jest takim, jest indykatorem, wskaźnik, prawda? To się nazywa na to, jakie są problemy w społeczeństwie na przykład, że jeśli coś pokazuje i ono jest kwestionowane, to nie kostium ma być kwestionowany, tylko dlaczego nam powstał ten kostium jako połączenie pewnych wątków też społecznych. Co ja chciałam wyrazić, albo inny projektant, w sposób tak artystyczny i tak, na tyle przesadzony, łącząc takie komponenty, które pozornie albo nie są do połączenia, nie nadają się, albo łączą się w sposób na przykład jakiś podejrzany, taki jakby niejednoznaczny. Ale dlaczego moda ma być jednoznaczna? Czyli jasne, już bardzo, my to mieliśmy. Bardzo dobre pytanie. Takiej mody jednoznacznej to ja się bardzo obawiam, bo ona zwykle oznacza jakieś odgórne wskaźniki do tego, jak mamy wyglądać i dlaczego. Więc tak jak powiedziałaś, w cudzysłowie wariactwo jest w modzie bardzo konieczne, bo ono opowiada po prostu o pewnej wolności. I bardzo, bardzo ci dziękuję za tę wizytę i tę rozmowę. Ona na pewno nie jest ostatnia. Śledźcie to, co robi Irina. Juice jest dostępna w mediach społecznościowych, robi bardzo wiele, a program realizował Kacper Małczyński, a wydawała go Michalina Bieńko. Ludzie w ubraniach, Karolina Sulej. Żegnam was do przyszłego tygodnia. Oh. kocham.